parkiet. Ty tańczysz, a ja patrzę. Piję wódkę, palę fajkę. Ruszam nogą, młody Michael. Stówka koko, potem z blantem. Podbijam do ciebie na parkiet. Łobie za tyłek, on jest idealny dla mnie. Przestań mała, nie bajdusz. Skaczesz przy mnie jak kangur. Rób mi loada, nie żartuj. Zrób mi loada, nie żartuj. Szybko jak Niki Loada. Dupę wsadzam do Bolta. Nie będę zgrywał Bonda. Weź kurwa, zrób mi loada. Szybko jak Niki Loada. Dupę wsadzam do Bolta. Nie będę zgrywał Bonda. Weź kurwa, zrób mi loada. Że mogę wszystko. Chcę znacznie więcej jarać. Biorę piksę i czystą. Pyta się, czy lubię czystą. Ja lubię, jak palisz czyste. Leci buszek za buszkiem. Jaranie jest zajebiste. Jadę z ekipą X7. Na wrogu wiem 4-1. I 10 ja 1. Czy cały zrobiło się 7? Szybko jak Niki Loada. Dupę wsadzam do Bolta. Nie będę zgrywał Bonda. Weź kurwa, zrób mi loada. Szybko jak Niki Loada. Dupę wsadzam do Bolta. Nie będę zgrywał.